1927 kan moedige mannen het werk ondernemen. Een dijk te bouwen tussen Wieringen en Friesland. Om zee te scheiden van zee en water te herscheppen in land. Er is twijfel en angst in het hart van miljoenen. Want zij pioniers, zij trekken ten strijde tegen de wil der natuur, die almachtig is. Zoals een temmer zijn hoofd houdt in de muil van de leeuw. Een fort in het midden der zee wordt het brezend. Een eiland van ijzer en ijzeren beeldskracht. En van daaruit dringen zij onvermoeid voorwaarts naar oost en naar west, naar Kornwerd en den Oever. En zo zijn na twee heldhaftige jaren 6000 meter van de afsluitdijk gebouwd. Maar voort gaat het haaien, strijd met de golven. Zand valt op zand en leem valt op leem. Het eiland groeit naar links en naar rechts. En een jaar later is de dijk 17.900 meter. Thank you. Fault of some, name fault of blame. Dagen worden kort, de dagen worden lang. De wind komt uit west, de regen uit noord. De winter is hard, de zomer gloed voort. Geen storm is zo zwaar, dat hij ons overwint. Geen dag van het jaar, die niet altijd weer vindt. Het water borst, het verroep om zijn vrijheid. Maar nieuwe grond reist langzaam omhoog en eindelijk, na vijf harde jaren, uit 37 miljoen kubieke meter, zand en leeg door het water zijn verzwolven. Op 28 mei 1932 om 1:02 in de namiddag is de afsluiting tot meter lengte verbindt het oosten lijnrecht met het westen en ondert eindelijk bedwongen water wacht nu een kwart miljoen hectare land nog ongeboren land op zijn geboorte. Kameraden drücken elkaar de handen, namlose Pioniers sehen still elkander an. Yeah. männliche Kraft.